Βήμα FM. Συνεχίζουμε με το αφιέρωμα της εβδομάδας στον Bird Baccarat και τον Hal David, που σε αυτούς τους δύο ανήκουν όλα τα τραγούδια που παίζουμε αυτή την εβδομάδα από τις 7 μέχρι τις 8. Είχε υποσχεθεί μία φίλη που μας είχε στείλει ότι η εκτέλεση του Baby It's You είναι πάρα πολύ καλή με το συγκρότημα των Smith. Το είχαμε παίξει με την Adele, τους Beatles και τις Sirelles. Έτσι λοιπόν το ακούσαμε και με το συγκρότημα των Smith, ένα rock συγκρότημα από την Καλιφόρνια, από το Los Angeles, που το 1969 το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Ήταν η Smith, όχι οι Smiths, και το Baby It's You. Συνεχίζουμε λοιπόν με άλλα τραγούδια σήμερα, τραγουδισμένα από τα μεγάλα ονόματα των τελευταίων 50 χρόνων και όλα συνθέσεις του Bird Baccarat. Walker Brothers, ένα συγκρότημα καταπληκτικό, από όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Scott Walker. Στη δεκαετία του 60 είπαν μερικά ανεπανάληπτα κομμάτια και ένα από αυτά είναι το Make It Easy On Yourself, φαίνεται καθαρά εδώ η υπέροχη φωνή του Scott Walker. Ένα τραγούδι των Baccarat David που είχε πει πρώτος το 62 Jerry Butler. Oh, breaking up is so very hard to do. If you really love him, and there's nothing I can do, don't try to spare my feelings, just tell me that we're through, and make it easy on yourself. Hard to do. with the way I hold you can't compare to his grace. No words of consolation will make me miss you less, my darling. If this is goodbye, I just know I'm gonna cry. So run to him before you start crying too. Walker Brothers, Scott Walker, Make It Easy On Yourself. Τραγούδια μοναδικά του Bert Bacharach που εμφανίζεται σε rock festival, ο Bert Bacharach που πλησιάζει τα 90, σε rock festival μαζί με τα καινούργια ονόματα στην Οξφόρδη της Βρετανίας αυτή τη χρονιά. Ενώ όπως μας έλεγε και άλλος φίλος και το έχω διαβάσει και εγώ, ο Ένιο Μωρικόνε σχεδόν της ίδιας ηλικίας περιοδεία στην Γερμανία φέτος. Ο Τάξη Μαυράκης είναι στον ήχο, η Μάγδα Γεωργιάδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε εκεί και να μας δώσετε και τις υποδείξεις για την εκπομπή, κάτι που θέλετε περισσότερο ή κάτι λιγότερο, στο τηλέφωνο 211-365-9995. Μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολής 54010 ή στο Twitter από τις 4 στις 5 ή στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή, μία από τις πρώτες επιτυχίες των Bacharach David ήταν το 1957 για έναν superstar της δεκαετίας του 40 και του 50 και του 60. Η τελευταία του επιτυχία του Perry Como ήταν στη δεκαετία του 70 από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές του περασμένου αιώνα. Έγραψαν γι' αυτό το όνομα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Magic Moments. Magic moments when two hearts are kept. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours, the Saturday dance I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic they cheered whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled with love. Το επόμενο τραγούδι γράφτηκε από τον Μπερτ Μπάκαρακ αρκετά χρόνια αργότερα, από το 57, με την Κάρολ Μπάγιο Σάγκερ, μία επίσης από αυτές που έχουν γράψει πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια. Το έγραψαν για τον Ροντ Στιούαρτ και ένα soundtrack, μια ταινία, το Night Shift του 1982. Εκεί το έλεγε Ροντ Στιούαρτ. Το τραγούδι όμως έγινε μεγαλύτερη επιτυχία το 1985, έγινε νούμερο 1 και χρυσός δίσκος, από την Dionne Warwick, την Gladys Knight, τον Elton John και τον Stevie Wonder. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Μπερτ Μπάκαρακ το 2005 και είχε για φιλοξενούμενο σε αυτό το άλμπουμ τον Elvis Costello, τον ακούσαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές, και τον Rufus Wainwright. Το άλμπουμ είχε πάρει το βραβείο Grammy εκείνη τη χρονιά για καλύτερο Best Pop Instrumental Album. Θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ ένα τραγούδι τώρα, Bert Bacharach και Rufus Wainwright. Όχι, αυτό είναι για μετά. Αυτό είναι το Wives and Lovers, ένα τραγούδι του Jack Jones, μια μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 60, και μετά θα πάμε στο Rufus Wainwright. Think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Hey, little girl, better wear something pretty, something you wear to go to the city and dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love. Time to get ready. Το τραγούδι αυτό ήταν από ταινία, το Wives and Lovers ήταν το φιλμ του 63 με την Janet Leigh και τον Van Johnson, και ξαναήρθε στην επικαιρότητα όχι μόνο από τις πολλές εκτελέσεις που έχει γνωρίσει, αλλά έχει ακουστεί 2-3 φορές στην σειρά την τηλεοπτική Mad Men, για την οποία μιλάγαμε στην αρχή της εβδομάδας. Εκεί λοιπόν, όπου η σειρά αυτή αναφέρεται ακριβώς στη δεκαετία του 60, έχει ακουστεί το τραγούδι αυτό με τον Jack Jones, που είχε πάρει και το βραβείο Grammy το 1964. Τώρα λοιπόν πάμε στο άλμπουμ του 2005, που ήταν το All This Time. Θα ακούσουμε Bert Bacharach και Rufus Wainwright. Το κομμάτι λέγεται Go Ask Shakespeare. We'll be right back. Ακούσαμε τον Bert Bacharach να διευθύνει την ορχήστρα του και προς το τέλος, αυτός είναι βέβαια ο Rufus Wainwright, σε ηχογράφηση του 2005, Go Ask Shakespeare. Every time you are near, just like me, they want to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time walk by? Just like me, they long to be close to you. got together and decided to create a dream come true. So this sprinkled moon dust. Just don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two. And now that we're through, I just don't know what to do with my time. I'm so lonesome for you, it's a crime. Going to γράφηση για το BBC, η εκτέλεση των White Stripes. 1962, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία για τον Gene Pitney, το τραγούδι των Baccarat David, Only Love Can Break a Heart. Only love can mend it. Στη δεκαετία του 60 η γυναίκα του Μπερτ Μπάκαρακ ήταν η πολύ γνωστή ηθοποιός Άντζι Ντίκινσον. Αργότερα η άλλη του γυναίκα ήταν η Κάρολ Μπάγε Σάγερ, που λέγαμε ότι έχει γράψει μαζί του μερικά από τα καλύτερα τραγούδια. Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα, Μπερτ Μπάκαρακ και η γυναίκα του Κάρολ Μπάγε Σάγερ, λέγεται On My Own και είναι από την Πάτι Λαμπέλ και τον Μάικλ Ντόναλτ, τον Μάικλ Μακδόναλτ, τον Doobie Brothers, νούμερο 1 στην δεκαετία του 80. Ήταν Ιούνιος του 1986, πριν από 28 χρόνια, ήταν νούμερο 1 στην Αμερική για 3 εβδομάδες. Το τραγούδι που ακούσαμε, On My Own, με την Patti LaBelle και τον Michael McDonald, δύο ξεχωριστές φωνές. Είναι κάπως περίεργο πως ένας λευκός συνθέτης όπως είναι ο Bert Bacharach, αλλά και άλλοι λευκοί συνθέτες έχουν κάνει κάτι ανάλογο. Έχουν γράψει τραγούδια που θεωρούνται classic στον χώρο της μαύρης μουσικής. Ο Bert Bacharach λοιπόν με τον Bob Hilliard έγραψαν το 1962 το τραγούδι αυτό για τον καταπληκτικό τότε μαύρο τραγουδιστή Jack Jackson, Any Day Now. Any day now, I will hear you say goodbye, my love, and you'll be on your way. Then my wild, beautiful bird, you will have flown. Oh, any day. I'll be all alone. Oh, oh, oh, any day now, when your restless eyes meet someone new. Oh, to my sad surprise, then the blue shadow. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Είναι μια τουρίστρια και είναι ένα γυμνό αρχαίο ελληνικό άγαλμα. Όρθ. Επίσης από το άγαλμα κάθεται ο φύλακας. Είναι στο μουσείο. Mm. Αχ, Απόλλωνα, Απόλλωνα, μέσα στην τελειότητά σου. Τι θα μου έλεγες αν μπορούσες να μου μιλήσεις και λέει ο φύλακας θα σου έλεγε ότι είναι ο Ερμή. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Άλλο ένα τραγούδι από έναν πολύ σπουδαίο μαύρο τραγουδιστή, τον Gene McDaniels, που έκανε και αυτός επιτυχία με ένα τραγούδι του Bert Bacharach. Δύο σπουδαίοι και δεν ήταν οι μόνοι, ήταν πάρα πολύ μαύροι και βέβαια η Dion Warwick. Αλλά ακόμα πιο soul είναι και ο Jack Jackson και ο Gene McDaniels που τον ακούμε τώρα στο Tower of Strength. If I were a tower of strength, I'd walk away, I'd look in your eyes, and here's what I'd say. I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door. You'd be down on your knees. You'd be calling to me. But a tower of a strength is a something I'll never be. If I were a tower of strength, I'd watch you cry, I'd laugh at your tears and tell you goodbye. I don't want you, I don't need you, I don't love you anymore. And I'd walk out the door. You'd be down on your knees. You'd be calling to me. But a tower of a strength is a something I'll never be. ¶¶ Είναι σίγουρο ότι τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία πραγματικά, όπως όλα αυτά που ακούτε εδώ στο Βήμα FM αυτή την ώρα και που δεν ακούγονται πουθενά αλλού σε ελληνικούς σταθμούς στο σύνολο. Τώρα ποιος παίζει, το Towers of Strength ή αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που ήταν μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Fifth Dimension, αυτή που είχαν πει το Aquarius. Προσέξτε το, γιατί μπορεί να μην είχε γίνει επιτυχία μεγάλη στην Ελλάδα τότε, βέβαια το 69 είχαμε Χούντα, ποιος κυκλοφορούσε τέτοια τραγούδια. Είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Fifth Dimension και των Baccarat David. Τη συνέχεια αύριο, One Less Bell to Answer. If you see me walking down the street and I start to cry, be shy with me. Walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears. Let me grieve in private, 'cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on by. I just can't get. home in my head now. And you wonder what dress to wear now. I say a little prayer for you. Work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little bit for you. Some peace of mind.